ប្រកាសក្នុងចិត្តហើយគេស្នេហ៍មកភីរយក្តីសង្ឃឹមពេញបេះដូងជឿថាគេព្រមធ្វើសងសាបងបងស្គាល់គេច្បាស់ណាស់ច្បាស់ជាងអូនបងស្គាល់ដល់បេះដូងគេស្មោះត្រង់ គេក៏ស្គាល់បងច្បាស់ដែរស្នេហ៍ស្នូនមិនចាំបាច់បារម្ភទេស្ងួតពេលនេះបងញ៉ែគេបានសម្រេចហើយព្រោះគេដឹងហើយបងមិនបានក្បត់អូគឺអូនវិញទេជាអ្នកបោះបងបងដល់បងមានថ្មីទើបស្រីចង់មកហ៊ុនហើយ ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកតួស្លាប់ឬរស់យ៉ាងណា